बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है, और वो लोग भी जो आपके साथ तौबा कर चुके हैं। खबरदार, तुम हद से न बढ़ना, अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल का देखने वाला है।